Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 26 Ekim Çarşamba. Yıl 2022, ay 10, gün 299, Hızır 174. 1444 Hicri, Rebiülevvel 30, 1438 Rumi, Ekim 13. Günün şiiri. Orhan Kemal'in aynı hapishanede kaldığı Nazım Hikmet'e yazıp hapishanede ona okuduğu Nazım'ı ağlatan şiiri. Nazım Hikmet'e. Sen Promete'nin çığlıklarını kaba kıyım tütün gibi piposuna dolduran adam. Sen benim mavi gözlü arkadaşım. Unutmam seni. 26 Eylül 1943. Seni yapayalnız bırakıp hapishanede bir üçüncü mevki kompartmanda pupa yerken koşacağım memlekete ve tren bir güvercin gibi çırpınarak istasyona girecek. Gözü yaşlı bir genç kadının 5 senenin ardından kocasını getirecek. O dem ki boş verip istasyon halkına yanaklarından öperken sevgilimi, sen neşeli mavi gözlerinle bakacaksın içimden bana. O dem ki yürekten atılacak ekmek, kin, hasret. Fakat Nazım Hikmet, sen şu kadar kilometre uzakta kalmana rağmen aydınlık yüreğimin duvarına dayayıp sarı saçlı başını batan bir yaz güneşi hüznüyle ağlatacaksın arkadaşını. Unutabilir miyim seni hiç? Dünyayı ve insanlarımızı sevmeyi senden öğrendim. Hikaye, şiir yazmayı ve erkekçe kavga etmeyi senden. Orhan Kemal. Günün sözü. Bütün insanlar eşit yaratılmıştır. Yaradan tarafından vazgeçilmez ve çok özel haklara sahip kılınmışlardır. Bu haklar yaşam, özgürlük, mutluluğa ulaşma hakkıdır. Thomas Jefferson. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 95.0 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın üçüncüsü bu. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Robi Tayyar'dan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışımızı Mahalia Jackson'la yaptık. Sometimes I Feel Like a Motherless Child adlı. İlahi söyledi, bazı zamanlarda kendimi annesini kaybetmiş bir çocuk gibi hissediyorum diye hüzünlü bir şarkı. Amerika Birleşik Devletleri'nin yetiştirdiği en önemli Afrika, Amerika kökenli gospel denen dini şarkıları söyleyen ama bunu caz ve çeşitli müzik türleriyle, janrlarıyla bağdaştırarak devam eden önemli bir aktivistti aynı zamanda Mahalia Jackson. 1911'de bugün doğmuştu. Kendisi hayatını 1972'de kaybetti. 72 başında 27 Ocak'ta. Ve çok güçlü kontralto sesiyle en önemli gospel şarkıcılarından biri oldu dünyanın. Ve ilk gospel müziğinin, dini müziğin kraliçesi olarak adlandırdı. 35 albümü var ve 45'lik plakları da 12 kadar altın plak, yani milyon satılan durumu. olan önemli bir şarkıcı. Onu günaydın diyoruz ona, yıl dönümünde, doğum yıl dönümünde. Aynı zamanda radyocuların en önemlilerinden bazılarına da büyük destek verdiğini de buradan hatırlatalım. Kendisini kovdukları zaman müdahale eden ve ben de gidiyorum diyen, o zaman bir takım tanınmış radyolardan da kurtulmasını sağlayan Stud Terkel gibi efsanevi radyocularında daima yardımına koşmuş çok önemli bir simaydı. Evet, radyolardan da bahsetmişken kendi radyomuzla da ilgili bir haberle açalım. Açık Radyo İstanbul Serbest Mimarlar Derneği'nin ödülünü kazandı. Dün verildi bu ödül. İstanbul Serbest Mimarlar Derneği, ülkedeki mimarlık kültürüne katkı sunmak, mimarlık mesleğinin toplumdaki saygınlığını ve etkinliğini artırmak, kentsel planlama kararlarının ve kente müdahalenin topluma karşı sorumluluk anlayışıyla yapılmasını sağlamak ve yapılı çevrenin niteliğini yükseltmek amacıyla kurulmuş bir dernek. 20. kuruluş yıl dönümünü kutluyorlar. Özel bir ödül programı oluşturmuşlar bu sebeple. Ve bu vesileyle mimarlık ortamına doğrudan ya da dolaylı katkısı olan kültür yaşantımızın niteliğini, iletişimimizi artırarak toplumu besleyen alanlarda öncü yaratıcıları, meslek insanları ve veya kurumları teşvik etmeyi amaçlıyor. Özel ödül ve dün gece Pera Palas'ta düzenlenen 20. yıl kutlama gecesinde gerçekleştirildi. Bayağı sırf kadınlardan oluşan bir jüri, Arzu Erdem, Bahar Türkay, Deniz Ova, Funda Uz, Saadet Özen, o da Everest Yayınları Genel Yayın Yönetmeni, diğerleri çeşitli kuruluşların ya genel müdürlüğünü ya da mimarlık bölümünden öğretim üyeliğini yapanlar, çeşitli üniversitelerden ve yüksek mimarların seçtiği bir ödülü Açık Radyo'ya, şahsımda Açık Radyo'ya verdiler. Güzel, büyük bir törenle kabul ettik. Bunu şunu da hatırlatalım. Bu hoş bir tesadüf sonucu 69. ödülü oluyor Açık Radyo'nun. Kurulduğu 1995 yılından bugüne kadar Açık Radyo'nun kendisi ve Açık Radyo'nun programcıları 58 ödüle layık görülmüşlerdi ve çok çeşitli alanlarda verilmişti. Bu 59. oluyor. Açık Radyo adına büyük bir mutlulukla söylüyoruz bunu. Ayrıca da bir de ilginç bir şey daha var. Bugün bir ödül daha alıyoruz. Saatte Bizim Dünyamız Vakfı, İklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilirlik konularında çalışan bir vakıf, bu yıl Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyor ve iklim liderleri ödüllerini veriyor. Akademisyenlerden, sanatçılardan ve iş insanlarından oluşan bu jürinin değerlendirmesi sonucunda iklim değişikliğiyle mücadele alanındaki duyarlılığınız, çalışmalarınız ve sürdürülebilirliğe katkılarınızdan dolayı kurumunuz, yani Açık Radyo'da yılın iklim lideri ödülüne layık görülmüştür diyorlar. Ve bugün İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü ev sahipliğinde saat 10 ile 10.30 arasında, 11.30 arasında affedersiniz, bir tören gerçekleştiriliyor. Ve kahraman Halis Çelik, Bizim Dünyamız Vakfı adına mütevelli heyeti başkanı söyledi. Bu davetiyeyi verdi. Bugün Açık Radyo bir 59. dün, bugün de 60. ödülünü alıyor. Bunu da duyurmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz, doğrusunu isterseniz. Evet, iyi haberler Bu kadardı diyorsunuz. bu kadar diyebilirim. Bu arada önemli bir vefat haberi var. Halit Kıvanç, gazeteci, maç yorumcusu, sunucu, 97 yaşında vefat etti. Oğlu yazar, belgesel sinemacı Ümit Kıvanç. Halit Kıvanç'ı kaybettik bizimle birlikte. Sevenlerinin de başı sağ olsun. Cenaze 27'si Perşembe öğle namazından sonra Zincirlikuyu mezarlığı içindeki camiden kalkacak. Aynı mezarlığa defnedilecek diyor. Gazetecilik alanında ve sunuculuk alanında çok önemli katkıları bulunmuş biri. Çok sayıda da kitabı var. Kendisi hakkında yazılmış da Bir Koltukta Kaç Karpuz, Halit Kıvanç kitabı diye rahmetli Aydın Engin'in yazdığı da bir kitap var. Onu da hatırlatalım. Ve bir de dünyanın en kirli adamı diye adlandırılan İran'da Amuhaci diye bilinen bir derviş yarım yüzyılı aşkın bir süre 50 yıldan fazla hiç yıkanmadan derviş hayatını sürdüren ve dünyanın en kirli insanı diye adlandırılan kişi 94 yaşında sağlıklı bir şekilde yaşarken hayatını kaybetmişti. Amuhaci kaybetmiş. Decyah köyünde Pars vilayetinde bayağı bir 60 yıldan fazla bir süre hiç su ve sabun değdirmemiş vücuduna ve 2014'te Tahran Times gazetesine göre yolda ölen hayvanları yiyerek ve hayvan dışkılarıyla dolu bir pipoda içerek ve temizliğin de kendisini öldüreceğini düşünerek şey yapmış. Birçok sigara da içiyormuş kendisi. Birkaç ay önce köylüleri onu ilk defa yıkanmaya teşvik etmişler. Ondan sonra da hayatının büyük çoğunluğunu da yıkanmadan geçiren bu zatı muhterem hayatını kaybetmiş ama bunun yıkanmakla bir ilgisi olduğunu düşünmüyoruz herhalde. Evet, herhalde. Evet, şimdi haberlerin özetine bir kısaca geçelim. Çok ağır diyebileceğimiz iklim ve çevre konularıyla ilgili olarak, dünyanın haliyle ilgili olarak oldukça önemli bazı araştırma raporları peş peşe yayınlanıyor. Bunlardan bir tanesi dünyadaki neredeyse bütün çocukların 2050'ye yani bundan 30 yıl sonrasına hatta 28 yıl sonrasına gelince çok daha fazla sıcak dalgasıyla baş başa kalacağını gösteren çok önemli bir araştırma yayınlandı. Bunu da UNICEF söylüyor, öyle değil mi? Evet. Bu geçtiğimiz yaz dünyanın hemen hemen her yerinde Çin'den Amerika Birleşik Devletleri'ne Avrupa'ya kadar her tarafta sıcak dalgası yaşanmıştı ve bunun için son dönemlerde yaşanan en yoğun hatta birkaç defa yaşanmıştı özellikle Avrupa'da. Sıklaşıyor iklim değişimi nedeniyle deniyordu. 2050 yılına kadar aslında beklenen tabii bir durum bu. Bu sefer dünya çapında bütün çocukların aşırı sıcak dalgalarını daha fazla, daha sıklaşan bir şekilde hissedeceği, bunun da çok ciddi sağlık sorunlarına yol açacağına dair bir araştırma. Evet, UNICEF, Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu bu çok tanınmış bir çocuk haklarıyla uğraşan bir önemli kuruluşu Birleşmiş Milletler'in raporunun başlığı da çarpıcı. Hayatlarının geri kalan kısmında görecekleri en soğuk yıl bu yıldır diye çok etkili bir çağrıda bulunuyorlar siyasetçilere, siyasi liderlere. Çünkü büyük şirketlerin çıkarlarını bırakıp son 7 yıl zaten en sıcak havaların yaşandığı, rekorların peş peşe kırıldığı bir şeyde bu yaşadığınız hayatınızın en soğuk yılı diyerek çok ciddi bir uyarı yapıyorlar. Hem tehlikeli sıcak dalgalarının daha kutup bölgelerinden tropik bölgelere kadar her yerde hem sıklığının, sıcak dalgalarının hem uzunluğunun, süresinin hem de büyüklüğünün artacağını gösteren ve zaten şu anda Her yıl yarım milyon insanı öldüren bir durum. Çok ayrıntıları var. Daha sonra ondan da bahsetme fırsatı bulabiliriz ama yani rakamlarla bakıldığı zaman 2050'ye kadar 2 milyar çocuk, şu anda 559 milyon olarak ölçülüyor, dörde katlanıyor. Yani 28 yıl içinde, 30 yıl bile değil, dörde katlanıp 2 milyara şey yapıyor. Ve hatta 1,7 derece santigratta sınırlansa bile en iyi senaryo bu. Bu böyle. Evet. En iyi senaryoya göre böyle. Evet, en iyi senaryoya göre böyle. Yani 2 milyarı da aşacak. Dünya işte o zaman 9 milyar falan olsa bile bunun neredeyse 4'te birinden fazlasına yol açacak. Felaket bir şey. Yani Şu anda zaten 4 ya da 5 en az 4-5 kadar tehlikeli aşırı sıcaklara sıcak dalgasına maruz kalıyorlarmış. 559 milyon çocuk. İşte bunun hem sayısı artacak hem de 2 milyar çıkacak buna maruz kalan çocuklar deniyor. Bütün ve etkileriyle birlikte yani tabii. çocukların %94'ü neredeyse tamamı diyeceğiz uzatılmış sıcak dalgalarına en az 4,5-5 gün sürecek sıcak dalgalarına maruz kalacaklarını. Yani şu anda 4 çocuktan biri o zaman neredeyse %90'ına, hatta %90'dan fazlasına ulaşacak. Bir iklim kabusu bu yani. Çok bir hayal gücü falan da değil, doğrudan doğruya Birleşmiş Milletler'in en önemli kuruluşlarından birinin hesapları bu, bilimsel yani. Öte yandan bir başka hesapta Birleşmiş Milletler'e göre 2050'ye kadar tarım alanlarının %90'ının tahrip olabileceğini söyleyen bir şey var. Gene 2050'ye kadar, yani önümüzdeki 28 yıl var. Öncelik toprak ve bitki sağlığı olmalı diyor. Bu da BBC'nin teknoloji muhabiri Jane Wakefield'ın bir haberi. Yani eğer toprağa iyileşme fırsatı vermezseniz ve sürekli onu tahrip ederseniz o toprakta tarımsal üretim yapılamaz hale gelir diyor. Bunu George Monbiot önemli bir kitapla, dünyanın en önemli kitaplarından birinde ortaya koydu ayrıntılarıyla. Regenesis başlıklı kitabıyla. Ama şimdi Birleşmiş Milletler'de resmen söylüyorlar. Küresel kampanyalar başlatıldı. Hindistan'da mesela Save Soil diye, toprağı kurtar diye bir kampanya başlattılar. Gurulardan Sadguru adlı bir ünlü guru da başlattı. Yani dünyada tarımda kullanılan toprağın yarısından fazlası bozuluyor, işe yaramıyor. Hiç kimseye yararlanmıyor, hiçbir varlığa yararlanmıyor. Böyle bir durum da var. Öncelik toprak ve bitki sağlığı olmalı diyor. Aşağı yukarı 27 seneden beri söylemeye çalıştığımız şeyler bu. Birçok önemli araştırma var. Lancet, dünyanın en itibarlı dergilerinden bir tanesi Lancet'te, sağlık dergisinde, ki sık sık atıf yapılıyor bizim çeşitli doktor programcılarımız arasında, virologlar ve halk sağlığı uzmanları programcılarımızın da söylediği, onun tayin edici diyebileceğim belirleyici önemde bir yazısı çıkmış Lancet'in. Ve büyük petrol şirketlerinin petrole bağımlı olduğunu ve fakat geri kendisini var ederken, zenginlik üstüne zenginlik katarken dünyanın geri kalanını da öldürmekte olduğunu ortaya koyan çok ayrıntılı bir araştırma. Bill McKibben da bunu yazıyor. Başka gazeteciler de yazmışlar. Damien Carrington da yazıyor. Guardian'da, Bill McKibben'da, The Crucial Years adlı sitesinde yazıyor, Substack'te. Yani kamu sağlığı üzerinde, yani çok hızlı artan bu derecelerden dolayı kırılgan popülasyonlar, 65 yaş üstündeki yetişkinlerle 1 yaşın altındaki çocukların 2021'de, sadece 2021 senesinde, geçen sene 1986-2005 yılları arasındaki ortalamadan 3,7 milyar daha fazla sıcak dalgalı günlere maruz kaldığını söylüyorlar ve sıcaklığa bağlı ölüm sayıları da %68 artmış 2000 ile 2004 arasında ve 2017 ile 2021 arasındaki farklar böyle korkunç bir şey. Ayrıca malaria başka hastalıkların çok yoğun şekilde arttığı bu sıcaklıklara bağlı olarak ve denge humması gibi hastalıklar ve aynı zamanda da GDP'nin yani yurt içi gayri safi hasılının da ekonomik bakımdan da çok ciddi kayıplara yol açtığını ince ince oturup hesaplamışlar Lancet'teki bilim insanları ve gıda güvenliğinin çok ciddi şekilde iklim değişikliğinden etkilendiğini ve diğer krizlerle beraber işte çatışmalar, savaşlarla beraber çok büyük bir tehlike olduğunu rakamlarla ortaya koyuyorlar. Ve yani net olarak da şunu söylemişler, insanlar değil, fosil yakıtlara bağımlı olan aslında doğrudan doğruya fosil yakıt şirketleri. Çünkü yani Bill McKibben da çok net olarak söylüyor ki, yani insanlar fosil yakıt bağımlısı falan değil. Bizim güneş panellerinden ya da rüzgar türbinlerinden edinmekle çok daha mutlu oluruz. Hatta daha da mutlu oluruz şimdiki olduğundan. Ama çünkü bunlar zaten en ucuz dünyadaki enerji kaynakları. Niye sahip olmayalım diyor. Bill McKibben da araştırmacı, yazar ve aktivist. Ama fosil yakıt endüstrisi 10 yıllardır bloke ediyor. Bunu önüne geçiyor. Ve 30 yıldan fazla süren bir aldatmaca, inkar ve dezenformasyon kampanyası yürüttü. Yani çok da basit bir sebep var. Niye hemen enerji şirketleri bu güneş enerjisine ve diğer yenilenebilir enerjilere geçmiyorlar? Çünkü bir kere geçtiğin zaman ondan sonra bir daha ihtiyacın olmuyor ki. Güneş sonsuza kadar her sabah doğuyor zaten. Bunu da biriktirme yolları var, batarya var. Dolayısıyla hiçbir sorun yok. Serbest yani şey, tamamen beleş diyelim. Ufuktan doğdum, güneş ufuktan şimdi doğunca böyle her zaman veriyor enerjiyi. Ama Exxon gibi en büyük petrol devlerine bakınca bu dünyadaki en aptal ekonomik model, işte işletme modeli. Çünkü bize daima daha fazla enerjiyi her hafta bütün hayatı boyunca daha fazla enerjiye satarak büyük paralar kazandılar. Onlar bağlandılar işte böyle. Çok ilginç bir araştırma. Bunun üzerinde de bir kez daha bütün herkesin düşünüp gerekli şeyleri alması gerekiyor, tedbirleri alması gerekiyor diyelim. Ve bir de şeyden de bahsedelim, tabii seller ortalığı perişan etmekte. Son olarak Bangladeş'te görülmüş, değil mi? Evet, orada Sitrang siklonu yaşanıyormuş ve en az 24 kişi şu ana kadar hayatını kaybetmiş. Son birkaç gündür süren, ülkeyi vuran ve 1 milyon kişiyi etkileyen fırtınada. Evet, Bangladeş'te bu muazzam, El Cezire de vermiş bu haberi. En az 9 kişi ölmüş. O 24'e çıkmış işte. 24'e çıkmış, evet. Birdenbire hızlanmış. Aynı zamanda Benin'de, Afrika'da 40'ın üzerinde ölü var Eylül'den bu yana. Eylül 1,5-2 aya yakın bir süre içinde. Ve 1300'den fazla ev boşaltılmak zorunda kalmış tahliye. Pek çok Benin'den başka Kolombiya'da 4500 aile etkilenmiş. Orta Amerika'da, Kolombiya'da, Gabon'da, Afrika'da 7 kişinin öldüğü haberini 23 Ekim'de vermiştik. Böyle giden bir durum var. Yani tarihi bir karar verme anında oldu. Apaçık ortada dünyanın. Jeremy Corbyn de Progressive International'dan Britanya'da İşçi Partisi'nin, Labour'ın eski başkanı, partiden atılan Jeremy Corbyn de şimdi önümüzdeki günlerde, bu hafta sonunda Bolsonaro ile Lula arasında yapılacak son seçime dikkati çekiyor. Son tura, Cumhurbaşkanlığı turunun ve bu bütün dünyada da demokrasilerin ve yağmur ormanlarının durumunu bir kere daha çok ağır şekilde gündeme getirdi diyor. Bununla ilgili de konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi bir ara verelim, ondan sonra da tarihte bugün yaparız. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'dasınız. 95.0 açıkradyo.com.tr ve onun Açık Gazetesi devam ediyor. Saat 9:30 dakika kadar geçerken şimdi bir tarihte bugüne bakalım. Ondan sonra haberleri özetlemeye ve yorumlamaya, sizin için çalışmaya devam edeceğiz. 1759 yılında bugün Fransız devriminin önemli kişiliklerinden biri olan avukat ve politikacı Georges Jacques Danton doğmuş. 1789 Fransız devrimi sırasında Jacobenler arasında yer alan Danton hitabet yeteneğiyle ün kazanıyor. Ancak devrimci terörün fazla ileri gittiğini söylemesi üzerine 1794'te giyotinden kurtulamayan isimler arasında yer almış. Server Tanelli Fransız Devriminden Portreler kitabında Danton hakkında şu anekdotu yazıyormuş. İdam mahkumlarını taşıyan araba greve alınan greve alanına doğru yol alırken Robespierre'in kaldığı evin sokağına da sapar. Yol boyunca çevresine sövgüler yağdıran Danton, Robespierre'in evinin önünden geçerken bütün gücüyle haykırır. Robespierre, arkamdan geliyorsun. Gerçekten de Danton'dan 3 ay sonra Robespierre'de giyotinle idam edilecek. Evet, Server Tanelli'nin Fransız Devrimi'nden Portreler kitabında da bu anekdot anlatılıyor. 1881'de bugün ise komünist bir yerli aktivist Dolores Cacuango, Ekvador'da yoksul bir çiftlik işçisi ailenin kızı olarak doğuyor. Sonraki yıllarda ailesinden kaçıp Quito'ya gidiyor, başkente. Ve burada hizmetçiliğe başlıyor. İspanyolca öğreniyor ve yavaş yavaş radikal oluyor. Kakuango işçi sınıfının koşullarını iyileştirmesi için örgütlenme çalışmalarına katılıyor. 1916'da yerli halklardan çalınan toprakları geri verme vaadiyle büyük toprak sahipleri ve kilise tarafından örgütlenen liberal bir devrim gerçekleşiyor. Ancak yeni hükümetin vaatleri büyük ölçüde karşılanmayınca ve yoksul campesinolar, köylüler, tarım köylüleri, tarım işçileri büyük ölçüde topraksız kalmaya ve acımasız bir şekilde sömürülmeye devam ediyor. O zaman Dolores Cacuango'da topraksız köylüler ve yerli hareketlerin içinde yer alıyor. Kadın haklarını savunarak Ekvador feminizminin ilk aktivistlerinden biri oluyor. Yani 1881'de doğmuş olan bir, çok erken bir mücadeleci diyebiliriz. Yerli kadınların hacienda patronları, yani hacienda denen büyük tarım toprakları tarafından, onların sahipleri tarafından yaygın cinsel istismara karşı da bir kampanya yürütüyor. Ateşli konuşmalar yapıyor. Çeşitli ayaklanmalar ve grevlere katılıyor. Komünist Parti'nin önde gelen bir üyesi. 1944'te Komünist Parti'nin de desteğiyle Ekvador Yerli Halklar Federasyonu'nun kurucusu oluyor ve 1971'de 90 yaşında hayata gözlerini yumuyor. Oldukça dolu dolu geçmiş, mücadele dolu bir hayat. 1938 yılında bugün ise Amerika Birleşik Devletleri'nde DuPont şirketi ilk sentetik naylon fibere adını vermiş. Plastiklerin İkinci Dünya Savaşı sonrası tüm dünyaya yayılmasında DuPont özel yerine Amy Leather, İklimi Değil Sistemi Değiştir kitabındaki bölümünde şöyle açıklıyor. Henüz 1943 yılında savaşta plastik materyallere el konulduğu zamanda DuPont bir üretim hattının tamamını plastikle üretebilecek ev eşyalarının prototiplerini hazırlamaya adamıştı. Ve bu ürünler savaş sonrasında yaşanan plastik patlamasının temelini oluşturdu. Daha sonra plastikler büyük bir ekolojik krize yol açacak şekilde yayılacaktı. Evet, geçenlerde verdiğimiz son araştırma haberinde ise plastiklerin artık yeryüzündeki en büyük faktörlerden biri, hatta birincisi haline geldiğini ve beyindeki nöronların bile içinde cirit attıklarını ortaya koyuyor. Her türlü hastalığın ve Alzheimer gibi üzerinde çok araştırmalar yapılan, konuşulan hastalıklardan birinin de mesela sadece şey değil, genetik meselelere bağlı olmadığını ve doğrudan doğruya beyne de sızmış olan, nöronlara sızmış olan bu mikroplastik denen parçacıklardan olduğunu ortaya koydu. Yani çok dünyanın en büyük tehlikelerinden biri ve bütün ömrü de sadece yani naylon fiberin ortaya çıkması, bir petrol ve kimya şirketi DuPont'un daha 1938, yani İkinci Dünya Evet. Savaşı'ndan hemen önce insan bunun ebedi bir şey olduğunu zannederken öyle değil tabii. Yeni yeni de şeyler var aslında, hiçbir endikatör de yokmuş dünya yüzünde bu dünyanın. Mesela ormansızlaştırmayı 2030'a kadar verilen taahhütler üzerinde, yani 1,5 derecede tutmak için dünyadaki küresel ısıtmayı, ormansızlaşmanın önlenebilmesi için bunun şart olduğu her an söyleniyor. Ama bunun ortada olmadığını söyleyebiliriz. Yani Birleşmiş Milletler'in COP26 zirvesinde geçen Kasım'da 145 ülke Glasgow Liderler Deklarasyonu'nu imzaladı ve orman kaybını ve degradasyonunu, ormanların zarar görmesini 10 yıl, bu 10 yılın sonunda, yani 2030'a kadar 7-8 yıl içinde tamamen durdurma vaadinde bulundu bütün liderler. Tek bir işaret bile olmadığı ortaya çıkmış. Bir Evet. uluslararası eylem yok ve bayağı ciddi bir uyarı çıkmış, değil mi? Ormanların yok oluşu bu arada küresel karbon emisyonlarının %10'una sebep oluyormuş. Çünkü bu ormanlar havadan karbon emiyorlardı. Onlar yok olduğunda, yandığında, tarlalara çevrildiğinde bu imkan ortadan kalkıyor. Dolayısıyla hiç karbon daha fazla salmıyor olsanız bile dünyanın karbon absorbe etme kapasitesi düştüğünden bu da %10'luk bir çok ciddi bir artışa sebep oluyormuş. Havadaki karbon emisyonları miktarında. İlginç bir bilgi vermiş Guardian gazetesi. Bu devletler az evvel bahsettiğiniz COP26'da Glasgow'da varılan anlaşma gereği bir de fon oluşturmuşlar ormanların korunmasına yönelik ve şu ana kadar ormanları bu şekilde tahrip edilmesini engellemek için vaat edilen bütçenin sadece %1'i verilmiş. Evet, çok hakikaten şaşırtıcı ve utanç verici bir durum olduğunu da söylemek lazım. Yani büyük bir yalan var ve büyük petrol şirketleri başta olmak üzere sistemin baskın çıktığını ve bunu engellediğini de söyleyebiliriz. Bir tanesi bile ülkelerin tek bir şeyde tam istenen ilerleme yolunda değil. 145 ülke, aralarında da Türkiye'nin de bulunduğu 145 ülkenin taahhüdü vardı bu konuda. En kötüsü ise Brezilya'ymış. Bu da herhalde tesadüf olmasa gerek. O yüzden bu hafta sonu gerçekleşecek ikinci tur başkanlık seçimleri bir kez daha önemini vurgulamış olalım. Brezilya orman kaybında birinci sıradaymış. Onu Bolivya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Paraguay izliyormuş. Evet, felaket bir durumdan bahsediyoruz ve bu hafta sonunda yapılacak seçimde eğer Jair Bolsonaro bir dönem daha uzatırsa Cumhurbaşkanlığını, bu işin sonu geldi demektir diyen çok sayıda bu konularla uğraşan aktivist ve bilim insanı var. Böyle bir durum var. Bu arada da ilginç bir şey var. Eindhoven'da bir şey var. Yeni keşif yapılmış. O an demişken onu da söyleyelim. Hollanda'da bir Eindhoven belediyesi yeni bir karar almış ve düşen sonbahar yapraklarını toplamayın demiş. Ağırlık verince altın eder bunlar demiş, ekolojik bakımdan söylendiğinde. Yani bırakın düşen sonbahar yaprakları, hazan yaprakları yerde kalsın ve onlar beslesin toprağı. Hem börtü böceği oradaki, hem de toprağın sağlığını artırsın demişler. Yani bunları, biyoçeşitliliği, bütün şeyleri, böyle kötücül unsurları ortadan kaldırmakta bir numaralı unsur ve aynı zamanda da yazları su ihtiyacını da artıran en önemli şey. Yani yazları suyun az şey kullanılmasına yol açıyor, daha tasarruflu ve bütün böyle zararlı otların da gelişmesini önlüyor. Böyle bir denge sağlıyor. Bu da demokrasine şeyden Guardian'dan Şenay Bostaş imzalı bir haberdi. Yeni keşfetmiş dünya yani. En azından Eindhoven belediyesi bunu yeni keşfetmiş. O da bir şeydir diye düşünebiliriz. Ama ilginçtir, bütün belediyeler nedense bu yaprakları hep topluyor. Yani Evet. hem böyle temizlik işçileriyle, özel aletler bile var, özel makineler bile var. Onları böyle basınçla birlikte uzaklaştırıyorlar. Bir yerde biriktirip sonra torbalar alıp atıyorlar. Niye yaptıklarını hep ben de merak etmişimdir. Bunun nasıl bir evet zararı var diye. Evet, yani çok binlerce yıldır yerlilerden öğrenilen bilge, yerlilerin on binlerce yıldır doğayla yaşamalarından bildikleri şeyleri şimdi modern makinelerle, robotlarla çıkarıyoruz, değil mi? Kaldırıyoruz. Yeniden keşfetmişiz ama bu da bir şeydir yani, ilginç bir haber yani. Öte yandan günün en iyi haberini tabii bir kez daha söyleyelim. Yani günün derken bu son günlerin diyeyim, Britanya'da muazzam bir doğrudan eylem için, çevreyi korumak için yapılan bütün eylemlere karşı en büyük araştırmada herkesin %66'sını, Britanya halkının şiddet kullanmayan doğrudan eylemi, doğayı korumak için destekledikleri ortaya çıkmıştı. Devam da ediyor zaten, değil mi? Evet, eylemler bir yandan tabii devam ediyor. Özellikle Just Stop Oil aktivistlerinin eylemleri en son fosil yakıt şirketlerini bir kez daha hedef almışlar. Westminster'da bir dizi sağcı düşünce kuruluşuna ve fosil yakıt lobisine ev sahipliği yapan 55 Tufton Caddesi'ne turuncu boya püskürtmüşler bu sefer. Uzun süreden beri bu turuncu boya eylemlerini yapıyorlar. Zaman zaman müzelerdeki tablolara da boyayla saldırıyorlardı. Çorba da olabiliyor bunun içerisinde. Patates püresi de, ama boya da oluyor bazen. Kapattıkları yolların kenarlarında bankaların turuncu boya püskürtüyorlardı. En son işte az evvel bahsettiğim gibi fosil yakıt lobisine ev sahipliği yapan binaya bu şekilde müdahale bulunmuşlar. Boyayı sıkan bir eylemci şöyle demiş: "Ben sadece Güney Londra'dan sıradan bir adamım. Bunu çocuklarım ve torunlarım için yapıyorum. Bugün petrol devleriyle savaşmak için buradayız. Kıtlık, salgın hastalık, savaş bu binadaki insanların umurunda değil." diye konuşmuş. Evet, son derece etkileyici bir şey. Basit, yalın ve maalesef doğru. Yani maalesef dediğim, aksi, sürekli olarak aksi yönde gidildiği için doğru. Yani mesela bu uygulamama durumu, bu aktivistlerin giderek yükselen bu doğrudan eylem denilen şeylerini engelleme çalışmalarının da devamı da gelecek gibi gözüküyor. Britanya'da Avam Kamarası'ndan geçip Lordlar Kamarası'nda bulunan bu kamu düzeni kanunu meselesini konuşmuştuk. Yani Britanya'yı sadece bir sözde demokrasi haline %100 getirecek olduğunu Monbiot ve başka gazetecilerin, aktivistlerin de söylediği bir şey. Hatta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da dedi. İngiltere'de demokrasi sona erecek dedi. Evet. Türkiye'de dezenformasyon yasasıyla ilgili konuşurken İngiltere'ye örnek verdi. Bizi eleştiriyorsunuz ama diyor. İngiltere'de demokrasi bitecek diyor. Evet, niye güldüğünü anlamadım ama hadi ben de katılayım sana. Fakat şimdi mesela Britanya'nın yeni başbakanı olan, hiç kimsenin oyuyla olmadan gelen Rishi Sunak, dürüstlük ve hesap verilebilirlik getireceğim demiş. İlk günkü konuşmasında Downing Sokağı 10 numarada, işte başbakanlık orada. Yokmuş yani. İlk konuşmasında her şey tamamen hesap verilebilir ve düzgün olacakmış, büyük ahlaklı olacakmış diyor. Ve lakin bu demin sözünü ettiğimiz korkunç draconian dedikleri, yani son derece ezici demokrasi dışı kanunu, ta 5 yıl önceki herhangi bir eyleme katılanın bir kez daha eyleme katılması halinde 5 hafta sonra 5, yani 1 yıla kadar varacak hapsedilmesini öngörülen, dünya tarihinde görülmüş en kötü kanunlardan birini getiren kişi kim? Yeşillerden biri, hatta en önemli isim Suella Braverman'dı. Evet. İçişleri Bakanı'ydı. Onu geri getirmiş. Tekrar İçişleri Bakanı yapmış Tekrar galiba. İçişleri Bakanı yapmış. Bu Evet. inanılmaz bir şey aslında. Yani hem hesap verilebilirliği ve ahlaklı bir yönetimi garanti ediyor, hem de tam tersin ile suçlanmakta olan, hakkında sayısız şey var Suella Braverman'ın, iddia ve hatta ispatlanmış durum var. Ona rağmen getirmiş yani. Ve baya, yani çok da ilginç aslında. 6 yıl içinde 5. başbakan, hatta son ne kadar kısa bir süre içinde, bir hafta içinde de 3. mü oluyor, nedir? Böyle hatalarımız olduysa onları da gideriz tabii. Liz Truss'ın yaptığı zorlu kararlar alacağız demişti. Onları da düzeltiriz demiş. Evet, bu yeni düzen ne kamu düzeni yasası ile ilgili ben takıldım Süleyman Soylu'nun açıklamasında bayağı ayrıntılı olarak çalışmış. Ondan bu yasanın ayrıntılarını öğrenebiliriz. Bu gerçekten İngiltere'deki bütün muhalif basında da vardı. Bilmiyorum oradan mı aldı ama ya da kendisi tabii. Sonuçta diplomatları var oradan çalışmıştır. Diyor ki İngiltere'deki yasa için örneğin diyor duran adam eylemi vardır. İngiltere'de yeni yasayla bu yasaklanıyor. Örneğin bir büyük devlet yatırımı, kamu yatırımı varsa bu konuyla ilgili protesto eylemleri bile yasaklanıyor. Herhangi bir tren, hava yolunda bir eylem söz konusu olabilecekse işleyen bir yolda kamu düzeni ve devlet güvenliği açısından bu eylemler de yasaklanıyor. Yasaklamanın da ötesinde başka bir şey daha geliyor. Kimine en az 6 ay veya 1 yıl hapis cezası ve sınırsız para cezası getiriliyor diye İngiltere'deki kamu düzeni yasasına anlatmış. Evet, son derece gerçekçi Çalış. ve Evet, çalışmış da yani. gerçekçiliği çalışmış, evet, besbelli. Bunun çokça şeyleri olacaktır ama, yansımaları olacaktır. Türkiye'den bahsetmişken, Türkiye'deki bankaların iklim karnesini de Yeşil Gazete'de çıkartmışlar. Birçoğu için, yani Türkiye'nin en büyük 17 bankasının iklim değişikliği ile ilgili 5 kriteri de üzerinden değerlendirmişler. Türkiye'deki bankaların iklim değişikliğine yaklaşımı raporu bu. İşte Evet, bu rapor ama iklim için 350 derneği tarafından, yani 350.org tarafından yapılıyor. Yeşil evet. Gazete de oradan haber olarak almış. Yani doğru, evet. İyi ki hatırladım. İklim için 350.org'dan Türkiye'deki bankaların iklim değişikliğine yaklaşımı raporu. Zaten rapora göre Efe Baysal da iklim kriziyle mücadelede adil bir ekonomi ve yaşanabilir bir yeryüzü için bankalara büyük sorumluluk düştüğünü belirtmiş. Bunu da zaman zaman dünyada da dile getiriliyor ve gittikçe daha fazla sayıda bankaların oynadığı devasa olumsuz rolden bahsediliyor. Türkiye'de de bu geçerli. Yani fosil yakıt varlıkları ve yatırımları, temiz enerji yatırımları, net sıfır taahhüdü, yani bir noktada azaltarak net sıfıra ulaşmak karbon salımında. İşte karbon ayak izi denilen insanların bıraktığı izler atmosfere ve yeryüzüne bıraktığı ve karbon nötr denen sıfıra ulaşmak için hedef belirlemesi ve bir de ESG diye kısaltılan çevresel, sosyal ve yönetimsel uygulamalar ve benzer derecelendirmeler açısından ilginç sonuçlar da var. Bir kısmına ulaşılamıyor. Raporların Türkiye'de bankaların iklim değişikliğine yaklaşımı raporu en büyük 17 bankasını 5 kriterde değerlendirirken bazılarına ulaşılamıyormuş. Bazı bankalar hiçbir şey paylaşmıyor çünkü Türkiye'de sadece 8 banka kömürü finanse etmeyeceğini açıklamış. Geri kalanların böyle bir beyanı bulunmuyormuş. Bankaların yaklaşık yarısı deniyor raporda karbon nötr veya net sıfır olma yönünde hedef belirlemişken geri kalanları bir tarih belirleyip belirlemediğine ilişkin bilgiye ulaşılamıyor. Hedef belirlemiş bankaların ise uzun vadeli bu hedeflerini destekleyici kısa vadeli planlamalarının bilgisi bulunmuyor. Böyle bir durum var. Evet, en ilginçlerden biri Ziraat Bankası mesela. Her ne kadar kredi değerlendirme sürecinde çevreye özel ilgi gösterdiğini ifade ediyor. Zaten adı da Ziraat Tarım ile ilgili. Fakat yani onun tarımın geliştirilmesi için başından beri, kurulduğundan beri öyle. Ama fosil yakıt varlıklarına ve yatırımlarına ilişkin özel bilgi ve bankanın bunlara dair politikaları nedir konusunda herhangi bir bilgiye ulaşılamamış. Bankanın fosil yakıt varlık ve yatırımlarıyla etkileşim seviyesini net sıfır, karbon ayak izi ve karbon nötr için hedef tarihleri neymiş, onlara da ulaşılamamış. Yani mesela Türkiye Vakıflar Bankası, Vakıf Bank'ın net sıfır için hedef tarihine de ulaşılamamış. Başka ne var? Koç grubunun bir parçası olan Yapı Kredi Bankası'nın 2015'e kıyasla %5 azaltmayı hedeflediğini paylaşmış ama sonrasında bir veriye 2020'den sonraki genel merkez binasındaki enerji tüketimini 2015'e göre %5 azaltmayı hedeflediğini paylaştığı halde sonrasında bir veriye ulaşılamamış diye ilginç, Bu önemli bir rapor. Koç grubun 2050'ye kadar net sıfıra ulaşma hedefini de bilmiyordum. Bu ne yapacaklar Tüpraş'ı vesaire ya, onu çok merak ettim açıkçası. Çünkü Türkiye'nin en büyük fosil yakıt bir yandan hem üreticisi hem distribütörü en çok yatırımlar olan şirketlerinin başında geliyor. Evet, bu raporun da detaylarına daha sonra herkesin de Yeşil Gazete'den izlemek mümkündür bu iklim için 350 orgun açıklamasını. Buradan şimdi şey yapalım, biz devamını getirelim. Bir başka ilginç haber de gene Yeşil Gazete'den. İstanbul'un nüfusu 2022 yılı Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK verilerine göre 15 milyon 840 bini aşmış durumda. Yani 16 milyona geliyor. Toplam nüfusun, Türkiye nüfusunun da neredeyse %19'una geliyor. 18,71'inin yaşadığı İstanbul bu veriler. Ve su sorunu kurulduğu günden beri devam ediyor TÜİK verilerine göre. Ve Melen Barajı'nın 32 yıl sonraki durumu, hali pür melali diye bir yorum var İstanbul'un su hikayesi. Nasıl yorumlayacağız? Bu tam yılan hikayesi denilen şey olsa gerek. Yani bu Melen projesi İstanbul'un 170 kilometre ötesinde Karadeniz'e dökülen Büyük Melen çayından su getirme projesi. Bunun İstanbul'un su sorununa çözüm olacağı söyleniyordu. Ama ta 170 kilometre öteden suları çevirip getirmenin tabii ki ekolojik maliyetini pek düşünen yok. Ama bir yandan ekonomik maliyeti de yani evdeki hesap çarşıya uymamış. Ağustos 1990'da Bakanlar Kurulu kararıyla alınıyor bu Büyük Melen Projesi denilen proje. Ama hala işte dört aşamadan oluşuyormuş. Öncelikle suyun yön değiştirilip borularla getirilmesi, daha sonra büyük bir barajın yapılması, daha sonra bu baraja bir de hidroelektrik santralinin eklenmesi, bunun hem elektrik üretiminde hem de barajın suların İstanbul'a 170 kilometre suya pompalamanız gerekiyor çünkü. Bu pompanın enerji ihtiyacı hidroelektrik santralinden karşılanacakmış. Bu şekilde devam eden bir proje olması gerekirken şimdilik sadece borularla su pompalanabiliyor. Baraj konusunda yani biraz tabii şeyler de yapıldı. Barajın bir kısmı yapıldı ama onda da çatlaklar olmuştu. Zaten başlıkta da öyle demiş. Çatladı, çöktü, müteahhit kaçtı diye. 32 yıldır yapılamayan bir Melen barajı Ani var. bir melal, yani Evet. son derece feci bir durumdan bahsediliyor. İstanbul'un su güveniyinin sigortasıdır deniyor ama havzalar arası su transferinin en son yöntem olması gerektiği Evet, kesinlikle. çok net olarak ortada. Fındık üretiminin etkilendiği ve bu iş artık kevgire döndü deniyor. Yani bu konuda da ihaleyi alan şirket de işi bitirmeden ayrılıp kaçmış. Bu iş artık kevgire döndü diyor uzmanlar. Biliyorsunuz İstanbul'un su tedariğinden sorumlu kurum İSKİ. Ve İSKİ zaten, yani İstanbul'un neredeyse bu nüfusa yetirebilecek hiçbir şekilde su kaynağı olmadığı için, sadece İstanbul değil, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Düzce'den de su getirir. Oralarda da barajlar var. Oralardan da su akıtır İstanbul'a. Şimdi ta 170 kilometre öteye Melen'e kadar gidiyor. Daha herhalde devam edecekler bu şekilde. Bunu ve bunun bir çözüm olduğunu söylemeye Evet, de devam ediyorlar. halbuki tamamen ekolojik dengeyi alt üst ettiğini Tabii. de uzmanlar açıkça söylüyorlar. Profesör Doktor Halim Orta mesela böyle net olarak söylemiş. Bu haberi de Yeşil Gazete'den ayrıntılı olarak takip edebilirsiniz. Bir de son haber verelim. Gene Yeşil Gazete'den bugün ayrıntılı bilgiler vardı orada. Endüstri bölgeleri teklifinin yasalaştığını ve hazine arazilerinin tırnak içinde yatırımcıya açıldığını söylüyor. ÇED zorunluluğunda, yani çevresel etki değerlendirme raporu zorunluluğu katkı. Bu da dehşet verici bir haber. ÇED zorunluluğunun kalkmış olması, endüstri bölgeleri kanunundaki çevresel etki değerlendirme ÇED süreci başlıklı düzenleme yürürlükten kaldırılmış. Bunu ayrıntılı olarak önümüzdeki hafta iklim için programında konuşma fırsatı bulacağız diye tahmin Evet. ediyorum. En son Yücel'le yaptığımız konuşmada söylemişti, bu mesele çok önemli diye. Sanayi bölgelerinin, yeni sanayi bölgelerinin inşaatından, ÇED sürecinden, inşaatlarının ÇED sürecinden muaf tutulması meselesinin ekolojiye büyük bir etkisi olacağı söyleniyor. Evet. Bunun dışındaki, yani Yücel Sönmez'le konuşmayı planladık bunu haftaya. Bu gün şimdi burada ara veriyoruz. Saat 9 oldu ve daha sonra savaş meselelerini filan da daha sonra konuşacağız ama önce arada Cengiz Aktar'la bir yarım saatlik buluşmamız olacak. Şimdi ara. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın cümleten. Merhabalar Cengiz, günaydın. Günaydın. Evet, bu sıcak gelişme gazeteci ağzıyla sıcak gelişmeyle başlayalım isterseniz. Bu Suriye'ye sınır dışı edilen mültecilerle ilgili. Türkiye'nin hiçbir zaman doğru dürüst bir mülteci politikası olmadı biliyorsunuz. Ve sadece Avrupa'dan gelenlere mülteci statüsü verir Türkiye. 1951 Cenevre iltica veya mültecilik sözleşmesine bir şerh koymuştur imzalarken 1951'de. Ve hala onu uygular. Dolayısıyla doğudan ve güneyden gelen ilticacılar Türkiye için yok hükmündedir tabiri caizse. Ve bu bugün, yani bugünlerde yaşanan, arkası da gelecektir herhalde, bu seçimle de bağlantılı tabii. Bununla ilgili, çünkü bir güçlü, sağlam bir hukuki statüleri yok Türkiye'de bulunan Suriyelilerin ve diğer ihticacıların. Hatırlarsınız, ilk geldiklerinde 2011'de Ömer, 2011'de misafir denirdi bunlara. Evet. Hatırlıyor musun? Gayet iyi hatırlıyorum. Üzerinde de epey konuşmuştuk zaten bu misafir terminolojisi üzerinde, evet. Misafirlik riyakarlık örneği yani. Ama şimdi bu mültecilere karşı olanlar bunu sonuna kadar kullanıyor bir de bu misafirlik lafının. Yani misafirliğin evet, sınırı vardır falan gibi mesela. Evet, aynen öyle, onu kastettim ben de, evet. Yani bu arkası gelebilecek bir şey değil. Yani hangi birini yollayacaksın ki? Yani 2,5-3,5 milyon aşağı yukarı resmi, bir de Türkiye'de doğanlar var falan. Yani ne olduğu belli değil. Bir de bu yani yasal göç olmadığı için mültecilik meselesi. Yasal göç olmadığı için kaydı yoktur umumiyetle. Bir de yani kim, ne, nereden geliyor falan. Yani çok zor ve tamamen tribünlere oynanan bir durum kanaatimce. Ama diğer taraftan da biliyoruz ki o Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolünde bulunan Suriye topraklarında TOKİ harıl harıl ev yapıyor. Bir de böyle bir şey var ya. Evet, yani şeyden bahsediyoruz, bir kez de dinleyicilere hatırlatmak için söyleyeyim. Yani İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün dün yaptığı açıklamada Türkiye makamlarının Şubat-Temmuz 2022 arasında yüzlerce Suriyeli mülteci erkeği ve çocuğu keyfi olarak yakalayıp idari gözetim altına aldığını ve zorla Türkiye'ye sınır dışı ettiğini belirtiyor. Ve gönüllü geri dönüş formları imzalamaya zorlandıklarını ve Kuzey evet, Suriye sınır geçiş noktalarına götürüp silah zoruyla karşıya geçmeye zorlandıklarını evet, evet, da aktarıyorlar, zorladıklarını. Yani şimdi Şam hükümetinin kontrolündeki bölgelere yollamıyor tabii. Yani kendi kontrolündeki bölgelere yolluyor. O anlamda bir hayati tehlikeden söz etmek mümkün değil tabii. Ama yani ama yolluyor. Yani bu tamamen yani bütün mülteci hukukuyla ilgili yordamlara aykırı bir durum. Yani bunu not etmek lazım. Evet, yani misafirleri geri gönderiyor yani, değil mi? Misafirleri geri zorla. Yeter. Zorla geliyor. Yani dediğim gibi yani bu seçim döneminde bu hızlanır yani illaki, Allah'ın emri. Şimdi gelelim diğer bugün üstünde duracağımız konuya. 1+1 Express dergisi Osman Kavala'yla hapisten çok kapsamlı bir söyleşi yapmış herhalde. Yani 5 yıldır böyle bir söyleşi çıkmadı bence. Çok değerli bir söyleşi. Çok, pek çok şey söylüyor Osman. Ondan alıntılar yapmak istiyorum. Sen de okudun. 18 Ekim ve yayınlandı. 1+1'de. Ve 18 Ekim aslında Osman Kavala'nın Diyarbakır uçağından indiğinde derdest edildiği gün, 5 yıl önce 18 Ekim, oradan saymak lazım yani, yoksa o uyduruk hükmü giydiği ve giydirildiğinden değil. 18 Ekim ve 2017 ve gözaltına alındı uçak zaten inerken ve bir daha da gün yüzü görmedi yani. Ve aynı zamanda bu yıl Osman'ın kurulmasında çok büyük payı olan bu Anadolu Kültür'ün 20. yıl dönümü ve bir mektup vasıtasıyla bir söyleşi yapılıyor. Sorular, ilk soru bu Anadolu Kültür'le ilgili yani 5 ilk 5 yılın faaliyetiyle ilgili kitaba baktığımızda diyor, Diyarbakır Sanat Merkezi'nden başlayarak Hakkari'ye, komşularına, Trabzon'a, Çanakkale'ye, Kars'a, Ermenistan'a, Azerbaycan'a uzanan sergiler, filmler, konserler, paneller, hafıza çalışmaları bu Türkiye'ye nasıl bir katkı sunacağını düşünüyordunuz diyor. Osman da diyor ki Anadolu kültürü kurarken sanat kültür faaliyetlerinin karşılıklı anlayışı geliştireceğini ve birbirinden uzak yaşayan farklı çevrelerden gençlerin ortak çalışmalarla ön yargılarını aşabilecekleri düşüncesini temel almıştık diyor. Yani geçmişte yaşanan acı olayların sanat yoluyla hikayeleştirilmesi, aktarılması ve dinlenilmesinin yabancı dillerde reconciliation, yani barışma, anlaşma süreçlerini teşvik bunu teşvik edebileceğini düşünüyordu diyor. İki de bir dolu örnek vermiş. Mesela Ermenistan diasporasından sanatçılarla diyaloğu teşvik eden sergiler, Cem Mansur ile Türkiye-Ermenistan Gençlik Senfoni Orkestrası konserleri ve tabii ülkemizde demokratikleşme sürecinin yaşandığı Avrupa Birliği perspektifinin canlı olduğu yıllardı diyor. Pardon sözünü kestim, yani şeyleri de Diyarbakır'dan ve Trabzon'dan kadınların ortak bir piyes sahneye koymaları da gayet çarpıcı, ilginç bir örnek. Tabii. Her iki şekilde gösterimler. Yani bunun şey önemini de bağlam olarak da şu önemi şurada, Anadolu kültüründe 20. yılı biterken önemli yani. Şimdi bu fakat işi kendiyle ilgili hazırlanan o uyduruk iddianameyi getiriyor tabii ve Anadolu kültür kurulduğu tarihten 15 yıl sonra Kürtlerle, Ermenilerle, azınlık topluluklarıyla ilgili faaliyetlerinin onları devlete karşı kışkırtmak amacı taşıdığı söyleniyor diye hatırlatıyor kendiyle ilgili iddianamede. Ve tabii yani tarihi bağlama da oturtmuş. Ülkemizdeki siyasi ortamın değişmesiyle iktidar çevrelerinde ve kamuda hakim hale gelen ideolojik bakış açısının bu suçlamalara yansıtmış olduğunu düşünüyorum diyor. Devir değişti diyor yani. Yani 15, yani Avrupa Birliği süreci, o nefes alınan ortam bitti. O da tabii bana ve arkadaşlarıma yansıdı ister istemez demeye getiriyor. Çünkü burada bir artık bir günah keçisi, yani Türkiye'nin günah keçisi, iki tane günah keçisi var. Bir tanesi Osman Kavala, bir tanesi de Selahattin Demirtaş malum. Bunlar üzerinde yani tepiniliyor yani ve nedenlerini biliyoruz. Şimdi yine Express'in sorusu, Anadolu Kültür'ün web sitesinde 99 depremi, ki Açık Radyo çok uğraştı 99 depremiyle malum. Ondan sonra aktif iş hayatını bırakıp sivil toplum alanına yöneldiğinizi yazıyor. Bu kararı almanızda deprem ve sonrasındaki ekonomik kriz nasıl bir rol oynadı diyor. Osman da diyor ki cevabında, çok uzun tabii, bunu okumak lazım yani Express dergisinde bu söyleşiyi. Marmara depremi bize çarpık şehirleşmenin, keyfi imar uygulamalarının, ticari kaygıların ve kolektif sorumsuzluk halinin ne büyük insanlık trajedilerine yol açtığını gösterdi. Bu felaketten ders çıkarılmamış olması, İstanbul'da deprem yaşanacağının unutulmuş olması acı verici. Deprem sonrası toplanma yeri olarak ilan edilmiş Gezi Parkı'nda bir alışveriş merkezi yapma girişimi bu durumu çarpıcı biçimde simgeliyor diyor ve iki konuyu kanaatimce çok parlak bir şekilde birbirine bağlıyor. Evet, bence de bu çok önemli, can alıcı noktalardan bir tanesi. Yani Gezi unutuluyor, artık unutuldu gitti. Ben de okurken aynı şeyi düşünmüştüm. Yani Gezi Parkı'nda meydana gelen bu alışveriş merkezine karşı direniş çok önemli bir şey ifade ediyor. Bir ideolojik bakışı da ifade ediyor. Karşı çıkışı yani. Evet. Şimdi devam ediyorum. Gazeteci 2009'da aynı mecrada, Express'te hukukçu Haluk İnanıcı ile birlikte kaleme aldığınız bir yazıda Ergenekon davasının en fırtınalı günlerinde evrensel hukuk ilkeleri açısından bir uyarı mahiyetinde bir yazı yazmıştınız diyor. Davanın kontrgerilla faaliyetlerine yoğunlaşmak yerine hükümete karşı darbe girişimiyle kısıtlandığını, suç tanımlarının muğlaklaştığını vurguluyordunuz ve şüpheliden yola çıkarak kanıt bulmaya çalışmanın bir engizisyon pratiği olduğunu, bunun bir cadı kazanına yol açacağını söylüyordunuz diye bir hatırlatma yapıyor. Çok yerinde bir soru bu. Neden 2009'da hukuk devleti vurgusu yapmaya ihtiyaç duymuştunuz? Bu yazı nasıl tepkiler almıştı diyor. Uzun bir cevabı var tabii Osman'ın. Altını çizdiğim yer şurası. Ülkemizin diyor siyasi davalarla ilgili tarihi malum bildiğimiz gibi hukuk ilkelerinin çiğnendiği örneklerle dolu. Hukuka, insan haklarına aykırı kararların yargıç ve savcıların antidemokratik siyasi ortamlarda beslenen tehdit ve tehlike algılamalarını içselleştirilmelerinden, bunlara uygun bir dünya görüşü geliştirmelerinden kaynaklanmış oldukları sanırım ortak bir tespittir diyor. Bu da çok önemli. Yani burada önemli olan hukuk devleti değil. Önemli olan cari siyaset diyelim. Yani özetlersek Ömer. Evet, yani şey açısından da önemli olduğunu vurgulamış bu cevabının bir yerinde Osman Kavala. Yani hukuk kurumlarının hala eskisi gibi çalışır olduğu izlenimi vermesi açısından bu ikili bir işleyiş diyor. Çok iktidar içinde işlevsel bir rasyonel getiriyor, rasyonelite getiriyor diyor. Tabii, tabii Yani geliyorum her oraya. gün, evet. Şimdi Mayıs 2021'deki savunmanızda diyor soru. Bu Arthur Miller'ın cadı kazanı oyununu tekrar andınız. Savcılığın hakkınızdaki casusluk iddialarını fantastik diye nitelerken Nazi dönemi hukukuna da referanslar vermeye başladınız. Bu Kasım Evet. 2019'da evet Sebastian Hafner'in kitabı üzerine birikime yazdığınız Hitler üzerine notların düşündürdükleri başlıklı yazı bu dönemi etraflıca düşünmeye başladığınızı gösteriyor diyor. Şimdi bu paralellikler önemli. O yüzden hakikaten yazıyı yani ilgilenenlerin okumasını tavsiye ediyorum. Osman da diyor ki altını çizdiğim yer şurası. Duruşmada da söylemiştim. Nazi Almanya'sında ceza yasasında yapılan değişiklikle yasasız suç olmaz ilkesi lağvedilmişti. Yani Evet, yasak en ceza temel uygun. ilke, en temel ilke bize de bütün hukuk fakültelerinde ve şeylerde ilk derste Tabii. hukuk 1'de öğretilen kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesidir. Olmaz ama şimdi tersi oluyor. Yani Evet. yasalar, kanunlar suça uyduruluyor. Evet, aynen öyle. Uygulanıyor. Halkın sağlıklı vicdanına yani halkı temsil eden Nazilerin bakış açısına göre cezalandırılmayı hak eden kişinin eylemleri yasalardaki suç tanımlarına uymasa da ana fikri suçlamalara en yakın yasaya göre cezalandırılması bir yükümlülük haline getirilmişti diyor. Bu çok temel bir nokta tabii. Evet. Hitler prensiplerine göre yargıçların temel görevi bireylerin haklarını değil, bir cemaat olarak tarif edilen milletin bekasını korumak olmalıydı. Böylelikle yasaların keyfi kullanımının önü açıldı diyor. Yani bu çok temel bir ele. Ve bütün totaliter rejimlerde aşağı yukarı böyle işliyor. Yani burada bir kere bireyi kaldırıyor ortadan. Yani bireyin yerini ne alıyor? Bir neydi belirsiz ve o günkü siyasetin tarif ve temsil ettiği bir magma kalıyor. Ona da işte millet deniyor, aziz millet deniyor. Efendim Deutschland über alles deniyor. Yani her şeyin üstünde Almanya deniyor. Ama orada kişi yok. Yüce millet. Evet, yüce millet ve vatandaş da ortadan kalkıyor tabii. Yani. Tabii. Evet. Osman gene Nazi dönemine atfen bu dönemi hatırlatan bir başka unsur da ikinci iddianamede açık toplum kuruluşlarının kozmopolit kültürü yayarak milli ve yerli kültürleri yozlaştırdıkları ve böylece bu toplumları hakimiyetleri altına almaya çalıştıklarına dair komplo teorisi oldu diyor. Malum Naziler Yahudiler için benzer tezleri ileri sürmüşlerdi diyor. Burada da bir hatırlatması var, önemli. Sonra gazeteci bu Frankel'in iletişim yayınlarından çıkmış bu 33-38 dönemini anlatan Ernest Frankel'in ikili devlet kavramını soruyorlar. Bir yanda kurumları ve hukuk usullerini işler gibi gösteren, demin senin dediğin gibi, norm devleti. Diğer yanda ama güç sahiplerinin keyfi yönetimiyle şekillenen imtiyaz devleti. Yani bir nevi derin devlet. Bu ne ifade ediyor ikili devlet tanımı sizin için diyor. Sonun burada cevabı önemli ve ilginç. Frankel ikili devlet kavramıyla tamamen Nazi hakimiyetine girmiş olan devletteki ikili işleyişi anlatıyor. Yoksa devlet ikiye bölünmüş değil. Olağanüstü hal, evet, olağanüstü hal ortamında devletin bekasının korunması Alman halkının, demin söylediğimiz gibi, özsel birliğinin sağlanması gerekçeleriyle Naziler tarafından belirlenen önlemler hukuk normlarının önüne geçiyor. Öbür taraftan kapitalist ekonominin rasyonel işleyişinin sürülmesi için bazı hukuk normları korunuyor. Bu alanlarda ortaya çıkan ekonomik ve idari ihtilaflarda mahkemeler bu normlara göre karar vermeye devam ediyor. Siyasi alanda olağanüstü hal ortamı sürekli, siyasi gücün önceliklerine aykırı olmamaları kaydıyla kapitalist ekonomi düzeninin gerektirdiği faaliyetlerin ise olağan biçimde yürütülmesi gerekiyor. Bu. Ve Frankel, nasyonel sosyalist düşüncede düşmanın siyaset tasavvurunun kurucu unsuru olduğu tespitini yapıyor diyor Osman. Bunu hatırlatıyor. Sürekli olağanüstü hal mitosunun bu kavrama ihtiyaç duyduğunu söylüyor ve ondan bir alıntıyla Frankel'den, "Reel bir düşman yoksa bir düşman icat etmeniz gerekir. Düşmanlar olmadan tehlike olmaz. Tehlike olmadan cemaat bilinci olmaz. Cemaat bilinci olmadan da milli cemaat olmaz." Evet, bu da önemli. Yani deminki Ernst Frankel'in yazısını Kasım Akbaş ve Tora Pekin'in de, evet, 2000'li Mart'ında da yazdıkları yazıdan kalkarak şey yapıyordu. Burada da Umberto Eco'nun 5 Ahlak yazısı kitabındaki Ebedi Faşizm başlıklı makalesinde işte anlatıyormuş. Kök faşizm kavramıyla çok etkileyici, ilginç yorumlar, epey derinlemesine okuma yapmış olduğu da anlaşılıyor. Tabii, görevimiz kök faşizmin her yeni belirtisine işaret etmektir diyor Umberto Eco. Her gün ve dünyanın her yerinde. Önemli bu. Evet. sona yaklaşıyoruz. Yani birikimdeki yazınızda günümüz popülist iktidarlarının kuvvetler ayrılığı karşısında kamusal kurumları eritmeye, siyasi imtiyazlarını ve keyfi uygulamalarını arttırmaya yöneldiğini ifade ediyorsunuz. Sizce Hitler döneminin hukuk ve siyaset yöntemleri tarihin o momentine has pratikler mi, yoksa faşizm dönüşen farklı zamanlarda farklı kılıklarda var olan bir politik hareket ve ideoloji mi diyor? Osman buna tabii çok yani çok incelikli bir cevap veriyor. Artık onu da ben söylemeyeyim, merak edenler gibi kokusun. Son olarak da cezaevinde neler okuyorsunuz diyor. Size daha önce düşünmediğiniz boyutlar kazandıran hangi kitapları anmak istersiniz? Bu kitaplar sizce bugüne ya da insanlık durumuna dair neler söylüyor diyor. Orada bir dolu ismi sayıyor tabii. Klasikleri özellikle tabii, evet. Yani klasik edebiyatın büyük öncülerinin ne kadar ufuk açıcı olduğunu yeniden fark ettim. Shakespeare tabii. Evet, ve daha yakın yani nazizmden bahsediyor. Primo Levi, Jean Henri ve Viktor Frankl'den bahsediyor tabii uzun uzun. Şöyle bir ifadesi var, hoşuma gitti. Shakespeare'i her okuduğumda yeni bir şey keşfediyorum. Karmaşık insanlık durumlarının yanı sıra bugünlerde ülkemizde yaşananlar da dahil insan ilişkilerinde, siyaset sahnesinde kendini gösteren kötülüklerin kaynaklarının daha iyi anlaşılması için Shakespeare okumak çok yararlı diyor. Evet, bence de öyle. Bir de ben ilavede bulunayım izin verirsen. Jean Ameri'nin akıl yürütmelerle yetinilmemesi gerektiğine, bizden farklı deneyimler yaşamış, bizden farklı insanların durumlarını anlamaya çalışan, empati yetisini kullanan bir düşünce tarzı sayesinde aydınlanma düşüncesinin hakkının verilebileceğini işaret ettiği anlaşılıyor demiş ve bence burada Ameri'nin uyardığı aydınlanma düşüncesinin tırnak içinde derinliksiz ve sonuçsuz akıl yürütmelere dönüşmesiyle aydınlanmanın estetik deneyim sağlayan ve empati yeteneğini geliştiren sanat ve edebiyattan kopuk bir ideoloji haline gelmesi arasında ilişki olabileceği sonucuna vardım diyor ki, yani benim naçizane uzun yıllardır, hatta Hrant Dink'le de konuştuğumuz gibi çok uzun yıllardır, etik ve estetik bütünlüğünün olmaması halinde büyük kayba uğrayacağımız meselesini bir kez daha Osman Kavala da çok net olarak ortaya koymuş. Son olarak da bu şey Gezi ile bağlantılı olarak, çünkü yani Gezi'nin işte Karakoyun'u dedik yani, değil mi? 79 ilde milyonlarca kişinin katıldığı protestoları organize etmiş, yönetmiş olduğuma dair kurgunun benim yaşımda birisi için gurur okşayıcı bir yanı yok değil. Ancak o kadar irrasyonel ki böyle bir işi yaptığımı bir an için dahi hayal bile edemiyorum. Fantastik olma niteliği bu iddianın iktidar açısından işlevsel rasyonelliği olmadığı anlamına gelmiyor. Bilmiyorum diyor. Evet. Kullanılıyor diyor yani. Evet. Evet. Evet, daha çok alıntı yapılabilir. Depodan bahsediyor tabii, Açık Radyo'nun komşusu Depodan. Özgür kaldığınızda ilk neler yapmak isterdiniz? Üzerimde en çok etki yaratan büyük bestecilerin senfonik müzikleri, konçertoları, klasik Türk müziği, halk ezgileri dahil her türden iyi müziği dinlemekten zevk alırım. Müzikle ve dünya meseleleriyle ilgilenmeye başladığım yıllara damgasını vuran eserlerin de özel bir anlamı var. Bu müziğin etkileri Avrupa sınırlarını aşan 68 kuşağının paylaştığı toplum ve siyaset düzeninin daha iyiye gideceğine dair dönemin iyimser ruh halini yansıttığını ve hatırlattığını düşünüyorum. Maalesef bu iyimserlik dönemi uzun sürmedi. Evet, bence de çok bu 1 artı 1 Ekspres'te 18 Ekim'de yayınlanan kök faşizmle yüzleşmek başlığını koydukları Osman Kavala ile Anadolu Kültür'ün 20. yılı konuşması son derece ilginç, önemli tespitlerle dolu. Herkese tavsiye edebileceğimiz Evet. bir şey. Estetik Şimdi bütünlüğü Osman'a bu. bir parça çalacaksın herhalde. Bana değil. Evet. Onu yani bir de anti entelektüel Nazizmin anti entelektüel bakışının ne kadar etkili olduğunu ortaya koyan çok önemli tespitleri de var. Benim de Evet. paylaştığım naçizane. Ve bu, Türkiye'de de bunun geçen entel dantel lafının da boşa olmadığını düşündürüyor insana yani. Tabii ki. Çıkarılmadı entelektüel faaliyetleri zihinsel. Peki ben parçayı biraz dolaylı seçtim. Tommy Edwards'ın doğum günü de 15 Ekim'deydi. 15 Ekim 1922'de 100. yaş günü idi. Tommy Edwards önemli bir şarkıcı, Amerikalı şarkıcı ve şarkı yazarı ve en önemli bulunan parçası da It's All in the Game. Bunu çalalım. Yani her şey bu oyunun bir parçası aslında diyor kendisi. Doğru. Evet. Osman'a da buradan bir selam çakalım. Günaydın diyelim. Çok teşekkürler Cengiz. İyi günler. Görüşmek üzere. Görüşmek Hoşça kalın. üzere. Hoşçakalın. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo burası 95.0 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete devam ediyor. Saat 8.30, 9.30 5 geçiyor tam. Ve biz de tekrar beraberiz. Nasıl devam edelim? Bir hazır bu Kavala ile yapılmış mülakattan bahsetmişken Gezi'den filan, bir de dün veremediğimiz bir habere kısaca değinme fırsatı bulabiliriz belki. İnsanlığın başına gelmiş en büyük felaket faşizmdir diyen İstanbul Barosu olağan genel kuruluna katılmasına ilçe seçim kurulunun kararına rağmen izin verilmeyen avukat Can Atalay'ın mektubu Başkan Avukat Mehmet Durakoğlu tarafından okundu ve hukuk devleti işleyişinin son kalıntıları da yıkılmaya çalışılıyor diyor Can Atalay. Ve hava delikleri kapatılıyor, fişler tek tek çekiliyor. Mevcut durumu güçler ayrılığı arasında bir kayma olarak görmek ve göstermek ülkemize, halkımıza ve de mesleğimize karşı sorumluluk duymamak olacaktır diyor. Ve dünyanın şeyde hatırlatılıyor. Dünyanın en büyük barolarından olan ve yaklaşık 56 bin avukatın kayıtlı olduğu İstanbul Barosu Genel Kurulu Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Ve ilk defa da tarihinde bir kadın seçildi. Onu da belirtelim. Can Atalay da mesajında hukuk devleti işleyişinin son kalıntılarında yıkılmaya çalışıldığını ve Gezi'nin sadece dünümüze değil aynı zamanda geleceğimize dair olduğunu da söyleyen bir ayrıntılı yazı yazdı, mektup gönderdi. Avukatlık onurumuz tehlikededir ve insanlığın başına gelmiş en büyük felaket faşizmdir diyor. Bağımsız ve etkin bir avukatlık da adil yargılamanın en önemli teminatıdır. Bugün gün susma değil, söyleme, fısıldama değil, haykırma günüdür diyor. Ve insan haklarına saygılı, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti etkin bir avukatlıkla mümkündür ancak diyor. Ve avukatlık geleneğimiz en zor koşullarda dahi zulme karşı direnmekten vazgeçmeyen bir çizgidir deyip hukuk mücadelesinin en önemli unsurlarından birisinin de avukatlık geleneği olduğunu söylüyor ve ülkenin içinde bulunduğu alacakaranlığı, bu derin ve çok yönlü krizi ancak demokratikleşme ile aşabilir. Cumhuriyetimizi el birliğiyle demokratikleştireceğiz diyor Can Atalay hapishanedeki gönderdiği mektubundan. Evet, şimdi savaş barış meselelerine de geçelim istersen. Olur. Ama İsterseniz ondan önce ha ekleyeyim değil mi? Evet. Pardon. bir anket çalışması vardı. Dün verme fırsatımız olmamıştı. O da dolaylı yoldan savaşla ilgili aslında. Dolayısıyla onunla başlayabiliriz. McKinsey Sağlık Enstitüsü bir anket çalışması yapmış 10 Avrupa ülkesinde. Bunlardan bir tanesi de Türkiye. Bu enstitü Avrupa içerisinde görüyormuş demek ki. 10 Avrupa ülkesi Türkiye dahil. 18-24 yaş arasında 6.000 kadar gençle, yani Z kuşağı temsilcisi demişler. Onlarla görüşme yapmış ve stres sebeplerini sormuş. Türkiye'de ortalamayı, bu 10 Avrupa ülkesinin ortalamasını Türkiye ile kıyaslamış T24'teki haberde muhabir. İlginç sonuçlara ulaşmış, çünkü Türkiye'deki gençler Ukrayna Savaşı ve iklim krizi hakkında en fazla strese sahip olduğunu söyleyen gençler olmuşlar. Yani ortalamanın üzerindeymiş bu anlamda. Mesela iklim, 10 ülkeden katılımcılar arasında iklim krizi konusunda yüksek stres hissettiğini bildirenler arasında ortalama %47'ymiş. Diğer 10 ülke arasında Türkiye'de bu oran %68'e kadar çıkıyormuş gençler arasındaki stres sebebi. Her üç gençten ikisi iklim stresi içinde Olduğunu söylemiş. Evet, çok büyük bir çok stres. çok büyük bir Evet, rakam oran yani. sebep olduklarını söylemişler. Bir diğer ilginci ise, bunu pek belki de hissetmiyorduk. Yani biz sadece haber olarak da veriyoruz, ama Ukrayna Savaşı için aynı şey söz konusu olmuş. Türkiye'den ankete katılanların %51'i Ukrayna'daki savaş sebebiyle yüksek stres duyduklarını belirtmiş. Anketin ortalaması ise, 10 ülkenin ortalaması ise %41'miş. Dolayısıyla Türkiye'deki gençlerin Ukrayna Savaşı'ndan daha fazla etkilendiği anlamına geliyor bu. Evet, önemli, bayağı önemli bir araştırma sonucu olduğunu söyleyebiliriz bunun da. Evet, savaş demişken savaş meselelerine de geçelim oradan tabii. Yani şeyin Guardian'ın manşet haberinde gerek Joe Biden'ın gerekse de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın gerekse de Britanya'nın yeni başbakanı seçilen Rishi Sunak'ın Ukrayna'yı desteklemek ve İlk şeyde de Çin'e karşı çıkmak olduğu gibi bir açıklamaları da var. İşin içine Çin de giriyor şimdi üçlü bir şey olarak. İlginç. Bu arada Kherson bölgesinin Kherson kentinde büyük bir savaşın yaklaşmakta olduğuna dair de kötü alametler var aslında. Rusya'nın orada ciddi bir savunma hattı oluşturduğu yine Guardian gazetesinde ayrıntılarıyla veriliyor. Burada zaten bütün bir kenti çarşamba gününden beri, yani tam bir haftadan beri tahliye etmeye çalışıyordu. Bütün sivillere çıkması talimatı gönderiyordu. Belli ki kuvvetli bir direniş gerçekleştirecek. Çünkü Ukrayna son bir ayı geçti herhalde, karşı saldırılarında birçok yeri almaya başlamıştı. Kherson'da da ilerledi ve başkent, yani Kherson bölgesinin başkenti olan Kherson kentinin merkezine doğru ilerlediği söyleniyordu. Dün de birkaç köyü yine alarak devam etmiş. Ama böyle büyük bir çatışma burada yaşanacak. Hatta Guardian manşetinde oldukça yıkıcı bir savaş olacağına dair heaviest of battles, yani çatışmaların en ağırı, Çarpışmaların en büyüğü yani. evet, bu burada yaşanacak deniyor Ukrayna Savaşı'nda. Bir yandan da füzelerle, misillerle çeşitli kentler vurulmaya devam ediliyor Rusya tarafından da. Bu anlamda önemli bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz. Novaya Gazeta'nın İngilizce sayfaları da var. Yani Rusya'nın neredeyse tek bağımsız gazetesiydi. Kapatılmıştı en son savaşa karşı çıktığı için. Şimdi Avrupa'dan yayın yapmaya devam ediyor. Orada ilginç makaleler yer alıyor. Bu Kherson kentindeki insanlarla röportaj yapma fırsatı bulmuşlar ve gitmeye zorlandıklarını anlatıyorlar. Üstelik de ilginç bir ayrıntı vermiş konuşanlardan bir tanesi Vladimir Saldo, pardon, konuşanlardan bir tanesi Rusya tarafından atanan governor diye geçiyor, vali, Vali. kayyum vali Vladimir Saldo'nun açıklamasına yer vermiş. Bu Zaporojye nükleer santrali civarında bir sorundan, bir saldırıdan bahsediliyormuş. Bundan dolayı da güvenlik sebebiyle ayrılmanız gerekiyor diyor. Ama hiçbir şey belli değil diye gazeteye konuşma yapmışlar. Orada yaşayan kent sakinleri. Yani bu saldırı kimden gelecek ya da böyle bir saldırı oldu mu bunlar bile belli değil. Tamamen muğlak açıklamalarla bize kenti terk etmemiz gerektiğini söylüyorlar diyor. Evet, burada çok tehlikeli bir durum var çeşitli. Yani başta dünyanın en önde gelen düşünür ve aktivistlerinden Noam Chomsky olmak üzere ama pek çok başka uzmanın da söylediği gibi bu çok büyük bir tehlikeleri içerebilen ve silah yardımlarının devam etmesi ve diplomasi yolunun tıkanması kasten diplomasi yolunun kullanılmamasının hem savaşı sonsuzlaştıracağı hem de üstüne üstlük bir de nükleer felaketi de ihtimali de arttırdığı için çok tehlikeli olduğunu söyleyen şeyler var. Görüşler var. Amy Goodman'la Democracy Now!'da ulusal güvenlik uzmanı William Hartung'la yapılmış bir şey var. Yayınlandı. Democracy Now! Radyosunda ve videosunda. Biden'ın Amerika Birleşik Devletleri silahlarını satışını artırıyor olması Ukrayna'dan Suudi Arabistan'a kadar her yerde dünyada silah satışlarını artırıyor olması ya da yalnız satış değil tabii yardımlarını da diyelim Ukrayna'ya olduğu gibi çok büyük bir tehlikeyi artırıcı unsur olarak çıkacağını söylüyor. Yani Biden'ın sürekli olarak silah satışlarını kısma taahhütlerine rağmen William Hartung diyor ki eskimiş bir ideolojiyi izliyor aslında Amerika Birleşik Devletleri yönetimi, Beyaz Ev yönetimi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyada askeri tahakkümü sağlamak, egemenliği sağlamak ve silah satışlarıyla yoluyla sağlamak istiyor. Çok büyük paralar dönüyor ve bu da gerek insan haklarına, gerekse barışa, gerekse de dünyanın dengesine ve stabilitesine, dengesine kurulmasına çok büyük zararlar getiriyor ve özellikle de silah lobisinin hükümet politikasını etkilemekteki rolünü birinci elden anlatıyor ki bu da tehlikeli bir şey. Aynı şekilde Chris Hedges da bir yeni yazı yayınladı Tom Dispatch'te ve bu benim son kitabım olsun diye niye dua ediyorum savaş konusunda diye. Yeni kitabı yayınlandı ve çok olumlu eleştiriler alıyor. Ürpertici veriler ve tahminler, kehanetler de içeriyor. Yani ben bu kitabın benim sonuncu kitabım olması için dua ediyorum demiş Chris Hedges. Tom Dispatch'teki yer alan yazısında ve bu yüzyıl başladığında ben Açık Radyo'da da ayrıntılı olarak Sedat Nemli'ye de bir günaydın diyeyim buradan. O bize göstermişti, bana göstermişti bu kitabın varlığını. War is a force that gives us meaning diye. Yani savaş bize anlam katan bir kitap. Bunu yazarken benim yani 2-10 yılı savaş muhabiri olarak kapsadım. 15'i de New York Times adınaydı bunların. Orta Amerika'da, Orta Doğu'da, Afrika'da, Bosna Hersek'te ve Kosova'da böyle uzun böyle şekilde çalışırken çok ciddi bir şey çıktı diyor. Yani yazamadığım günler oldu. Umutsuzluk içinde duygular beni aşıyordu. Yani bu kayıplarla nasıl baş edeceğimi bilemiyordum filan diye. Ve sonuçta çok yalnız ve kırılgan bir hayat yaşıyordum diyor. Ve sonunda şundan bahsediyor. Savaş milliyetçilik zehrini serbest bırakır, açar ve çifte kötücüllüğü, çifte şeytanı da ortaya koyar. Bir tanesi kendini üstün görme, övme, durmadan yerli ve milli övgüler yaratmak. Öbürü de sahtekarlık ve düşmanlık yaratan bir şeydir. Ve utanmaz şeyleriyle, savaş çığırtkanlarıyla tamamen sahte yanılsamaya dayanan bir birlik duygusu yaratır ve amacımız da varmış gibi gösterir ama sadece ve sadece ölüme ve sefalete, yokluğa yol açar ve bunun durdurulmasının şart olduğunu söylüyor. The Greatest Evil is War adlı kitabı, yani en büyük kötülük hapislik savaştır diye başlığı taşıyan yazı Seven Stories Press'te yayınlandı. Benim inşallah son kitabım bu olacaktır bu konuda diyor. Bu arada ben az evvel haberler arasında gidip gelirken Zaporijya Nükleer Santrali diye yanlış olan santralin adını verdim. Zaporijya zaten öteki bölgede. Kherson'da Kakova diye bir hidroelektrik santrali ve barajı varmış. Tahliyeler için Rusya tarafından atanan vali demiş ki bu barajın planlı olarak yıkımı kapsamında kent baskın, taşkın riski altında. Bu nedenle Sular boşver. altında, sular seller altında Evet. yapacaklar şehri diyor yani. Gönderilen işte gazete Novaya'nın röportaj yaptığı kadınsa şey diyor. Kim planlıyor bu barajı yıkmayı? Orası belli değil diyor. Yani Ukrayna bir saldırarak mı yıkacak? Bu sebeple mi bizi tahliye ediyorlar? Yoksa Rusya kendisi bir savunma stratejisi olarak mı yıkacak ve kenti sular altında bırakacak? Orasını anlamadık demiş. Ama geçmişte Ukrayna bunu savaşın başlarında yapmıştı, Kiev savunması sırasında. Belki hatırlarsınız. Bu İrpin Nehri üzerinde olan eski bir Sovyet döneminden kalma barajın kapaklarını açtı. Dolayısıyla Rus tanklarının, birliklerinin ilerleyişi ve çok geniş bir araziyi sular altında bırakmıştı. Ta Mayıs ayında olmuştu bu. Onun ardından hatta bu İrpin Nehri'ne ulusal kahraman unvanı verilmesi de Ukrayna'da konuşuluyordu. Ya yani ondan sonra ikinci kez böylelikle suyun, barajların bir silah olarak da kullanıldığına şahit oluyoruz. Evet, şimdi bize tabii başka uzantıları da var bunun. Yani İran'ın işte silahlar verdiği ve Rusya'nın durumunu kuvvetlendirdiği roketler ve dronlar, yani drone denen işte silahlı insansız araçlar verdiği şeyleri vardı. Bolca konuşulmuştu üzerinde. Bunların gazete duvarının haberine göre İran bu iddiaları yalanlamış. Yani Rusya'ya biz çok savaş çıkmadan önce silah sattık diyor. Bunun ne kadar Evet. önemli olup olmadığını bilemiyorum aslında. Öncesiyle, sonrasıyla. Ama yani tabii belli bir fark var. Savaş varken de Tabii evet. silah satmak daha da duruma vahamet kazandırıcı bir durum ama gene de böyle bir şey açıklaması var. Ama İran durumu savaş olarak görüyormuş demek ki. Bu da bir gelişme. Evet. Çünkü Yani Rusya'nın yanındaki ülkelerden bir tanesi neredeyse. Ukrayna'daki savaşa karşıyız demiş zaten Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre. Yani Asya Pasifik Haber Ajansları Birliği OANA diye kısaltılıyor. Tahran'da, başkentte bir araya gelmiş İran Dışişleri Bakanı Abdullahyan Hüseyin Emir adı da ön adı. Burada yaptığı konuşmada ülkesinin dış politikasını değerlendirmiş ve geçmişte sattık ama Ukrayna savaşında kullanmak üzere silah sattığımız iddiası doğru değil. İlkeli bir bakış açısıyla karşıyız demiş Abdullahyan. Rusya'ya Ukrayna savaşında kullanması için herhangi bir silah veya insansız hava aracı vermedik ve vermeyeceğiz demiş. Hatta İran'a ait İHA'ları kullandığı ortaya çıkarsa kayıtsız kalmayacağız demiş. Bu da önemli aslında. Artık anlaşmanın son aşamasındayız. Yani bu konuya kesinlikle kayıtsız kalmayacağız ne demek? Yani açığa kavuşursa İran'a ait hava araçları ki çok kuvvetli iddialar vardı. Ne yapacak? Rusya'ya savaş mı açacak İran? Benim silahlarımı kullanamazsın diye. Evet, doğru. Ne yapacaksın? Kayıtsız kalmayacağız ne demek? Ben de bilmiyorum. Evet. Yorumlamaya muhtaç. Evet. Bir ilginç haberse dün Norveç'ten geldi. Orada ise bir Rus ajanı yakalandı iddiası var. Brezilyalı bir akademisyen olarak gelmiş ve Norveç'in kuzeyinde Hassas bölgelerde çekimler yapmış, fotoğraflar çekmiş, araştırmalar yaptığı, drone ile özellikle çekimler yaptığı söyleniyor. İşte bir tür undercover olduğunu, aslında ajanlık faaliyeti yürüttüğüne, Gizli ajan yani, evet. evet, olduğu iddiasıyla Norveç'e göndermiş. Ama buradaki ilginç olan şey, yani kimin tabii ajan olup olmadığını bilmek mümkün değil, ama bu son iki patlama, boru hatlarındaki patlamadan sonra 4 ayrı patlama olmuştu. Bir tanesi İsveç karasularında, bir tanesi Norveç'in sularındaydı. Ondan beri daha sonra da hatta Polonya'dan, yani Rusya'dan Polonya'ya giden boru hatlarında da terör saldırısı engellendiği haberi vardı. Bir de sızma olduğu haberleri vardı. Böyle arka arkaya gelmişti. Bunun üzerine Norveç meğer işte bir tür kırmızı alarma geçmiş. Çünkü son Avrupa'ya giden son boru hattı, doğalgaz boru hattı Norveç için şu anda tedarik ettiği fosil yakıt tedariğiyle gerçekleşiyormuş, sürüyormuş yani bu. Buna yönelik bir saldırı olma ihtimali sebebiyle sürekli olarak bir güvenlik tedbirlerine, olağanüstü güvenlik tedbirlerine geçmiş. Bu kapsamda deniyor. Rusya eğer gerçekten bu bir Rus ajanıysa, bir araştırma burada yapıyorsa, bir saldırı mı planlanıyor aslında diye bir soru işareti vardı Guardian gazetesindeki haberde. Evet, kalan birkaç dakikamızda da başlıklarla devam edelim. İran'dan bahsetmişken şunu da söyleyelim. İran'da protestolar devam ediyor. Mehsa Emini, genç kadının polis sorgusunda işkenceyle öldüğünü savunuyorlar muhalifler. Kadın sağlık sorunu yaşayıp aniden bilincini kaybetti diye de Tahran polis söylüyor. Pek inandırıcı gelmiyor kimseye. İran protestoları devam ediyor. Güvenlik güçleri Hamaney'in posterini yırtan 21 yaşındaki bir eylemciyi öldürmüş, İrfan Rezai diye. Böyle bir iddia var Independent Türkçe'de. Öte yandan bir başka tehdit de Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump'ın eski danışmanı, şimdi 4 ay hapse mahkum edilen Steve Bannon, Amerikan faşizminin en önde gelen temsilcilerinden biri. O da tüm Fauci ailesini tehdit etmiş. Anthony Fauci'ye yönelik, yani CDS diye şey yapan CDC, Amerika Birleşik Devletleri'nin sağlık sisteminin başında olan, yani o öldürdüğü bütün şeyleri diyor. Baş yetkili olarak Doktor Fauci. Ve bunun hesabını verecek bütün ailesiyle beraber diye. Hatta öyle Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü direktörü yakında görevinden ayrılıyor. Covid pandemi sırasında gerek Bannon'ın gerekse de aşırı sağcıların saldırılarına bolca maruz kalmıştı. O çıkardı bizi mahvetmek isteyen beyaz siyahların komplosu falan diyorlardı. Bir de film var galiba zaten, değil mi? Bununla ilgili böyle. Fauci ile ilgili mi? Bahçe ailesiyle ilgili. Ya evet, öyle bir film var ama bayağı Fauci'yi de gömen ve aslında sadece komple teorilerinden Evet oluşan bir evet film. işte Steve Bannon Belgesel. şimdi de o filmde görüldüğü gibi Doktor Fauci'nin ve onun yardımcısı, başka biri daha var, Christopher Wray diye, FBI direktörü yardımcısı değil. Onun ikisinin de kesilmiş kafalarının bir uyarı mahiyetinde Beyaz Saray'da, Beyaz Ev'de sergilenmesiyle başlayacak. Evet. Trump'ın ikinci dönemi demiş. Dehşet verici bir şey. Evet, Bannon şu andaki bu ara seçimlerde işte bu eyalet sekreterleri, sandık kurulları vesaire, onların etrafında sadece bir mobilizasyon örgütleyen de kişi. Bakalım ne kadar etkili olacak. Bunu biraz göreceğiz. Sorun, bayağı büyük sıkıntılar yaşanacak. Çok bariz 8 Kasım'daki ara seçimlerde. Evet, çok ve bütün Oyların dünyayı da sayımında yani bu sefer. ilgilendirecek bir durum yani, en büyük demokrasiyle ilgili. Onun için de sık sık altını çizerek veriyoruz. Türkiye'den de maden meselesiyle ilgili, maden kazası, amansa maden faciası diyelim ona, cinayeti de diyebiliriz. İlgili soruşturma sürüyor ama dün de vermiştik. TTK, yani Türkiye Taş Kömürü Kurumu yöneticileri adliyeye gitmişler ama sadece 10 dakika ifade alınmışlar ve ne konuşulduğu hiç bilinmiyor. 10 dakika yetmiş yani. Evet, sorular, yani Türkiye'nin yaşadığı en büyük maden facialarından bir tanesi yakın zamanda. Birçok iddia var. Öte yandan zaten Amasra'ya da girilemiyor. Ama mesela Sol Parti'nin orada bir şey yapması, na izin verilmemiş protesto etmesi, ama onun giremediği yere Amasra'ya bülbül sesli hocalar girmiş. Evet. Yani çok. Kente 3 gün boyunca giriş yasağı ilan edilmişti. Özellikle herhalde bu Sol Parti'nin orada bir etkinlik yapma, eylem yapma girişiminden sonra. Ama o sırada imamları almışlar. Yani 85 imam farklı ülkelerden gelen, şehirlerden gelen. dernek de İstanbul Din Görevlileri Derneği Bülbül Sesli diye tanımlamış. 85 imam Bartın, Merkez ve Amasra'nın yanı sıra Ulus, Koycaz ilçelerinde ve buralara bağlı 28 ayrı noktada Kur'an okumuşlar. Böyle bir durum var. Kılıçdaroğlu, Can Atalay ve Tayfun Kahraman'ın ailelerini de mecliste ağırladı diye bir haber var Diken'den. İmamoğlu, yani bu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Gezi tutsaklarına özgürlük çağrısında bulunmuş. Bir videoyla Gezi davasından hapse atılanlara özgürlük istemiş. Evet, bu haberlerin bu noktada herhalde durdurabiliriz. Daha Bir tek bir de minik bir şey yapayım. Bugün aslında İran'da öldürülen Amini'nin 40. günü ve orada da bir Türkiye'de de olduğu gibi 40'ı hani çıkmak denir ya, 40'ında çeşitli işte seremoni, dini seremoniler yapılıyormuş. Bu kapsamda büyük eylemlerin olması bekleniyor İran'da bugün. Bu sebeple dün zaten üniversitelere yönelik ciddi bir rejim gücünün saldırıları olmuştu. Öğrencilerin de direndiği haberleri vardı. Yine Guardian gazetesinde bugünkü gelişmeleri de takip edip yarın duyururuz. Ben de bir son haber vereyim. Yani dün vermiştik son dakika haberi olarak, işte News ve Mezopotamya Ajansı muhabirlerinin sabah saatlerinde farklı şehirlerde evlerine yapılan baskınlarla gözaltına alındığı büyük bir olay vardı. 11 gazeteci gözaltına alındı ve gazetecilerin bu baskında işkenceyle gözaltına alındığı haberi de var. Emniyet bunun görüntü, yani silah doğrultup ters kelepçeli bir şekilde yere yatırıp üzerlerine oturdukları filan, ve Emniyet Genel Müdürlüğü gözaltına alınan gazetecilerin PKK, TCK terör örgütünün basın komitesi altında faaliyet gösteriyor demişler. 14 kişiden 11'i gözaltına alındı diyorlar ve 11 gazeteci halkı kin ve düşmanlığa sevk edici içerikte haber yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı diyor ve bu görüntüleri emniyet müzik eşliğinde paylaşmış. Bu da ilk defa oluyor herhalde, inanılmaz bir şey. IPI'da, Uluslararası Basın Enstitüsü de bu olaya ilişkin yazılı bir açıklama yapıyor ve Türkiye tüm gazetecileri derhal serbest bırakmalı, gazetecilerle dayanışma içinde olduğumuzu da duyururuz diyorlar. Evet, bu şekilde de bitiriyoruz programımızı. Bendeniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Robi Tayar'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Yeah.